Wielka Karta. Dobry wieczór i dzień dobry na skraju nocy i dnia. Na trójkowym zegarze prawie minuta po godzinie trzeciej. załamany. Samotny mężczyzna oddaje strzał w Amsterdamie. Nosi słuchawki, choć nie słyszy głosu przeznaczenia. Wciąż czeka, że ona w końcu się zjawi. W każdym razie zatrzymuje się. Nie wie, gdzie jest i dokąd zmierza. Anyway, dawno nie widziałem tak dziwnej, tak bardzo pokręconej nazwy, bo zwał się Will of You Winona. Wszystko pisane łącznie, bez żadnych odstępów. No i trochę przekornie z tymi dźwiękami to sobie obmyślili, bo nazwali ten album Get Happy. No a przecież to idealny soundtrack jesieni. Znam takie osoby, które kochają jesień. Może gdybym nie był meteopatą, też bym się do nich zaliczał. No a tak, kawa, zielona herbata, sen i dobra muzyka. No ale mam nadzieję, że do godziny 4 ten sen zostanie odłożony, bo dzika karta przez najbliższe jeszcze 54 minuty. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli Państwo dadzą znać, gdzie nas dzisiaj słychać, a istnieją dwa sposoby. facebook.com/trójka, no i też mail, to taka może łatwiejsza forma, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Po cichu liczymy, powinienem powiedzieć, że Państwo nie śpią, bo audycję dzisiaj zrealizuje Irena Dan. No a ja nazywam się Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy na niecałogodzinne już jesienne dźwięki w programie trzecim. Się składa, że prawie równo rok temu, rok bez dosłownie kilku dni, pojawili się w Polsce. 13 października grali obok Lebanon, Hanover, no ale byli też w marcu tego roku. Być może to taka niewielka różnica między Niemcami a Polską, ta różnica odległościowa sprawia, że chętnie do nas przyjeżdżają. No a może, i to jest właśnie ta druga opcja, która mam nadzieję jest prawdziwa. Może po prostu nas kochają, może kochają polskich fanów. Nie wiem, czy mogę cokolwiek zdradzać. A zresztą w piątek dowiedziałem się, że podobno wiosną znowu przyjadę do Warszawy. No i w razie czego mam nadzieję, że państwo nie powiedzą, skąd państwo to usłyszeli. To będzie nasza taka słodka i cicha tajemnica. Nothing, nothing. No tak to nie będzie, bo czytam państwa wiadomości i wszystko wskazuje na to, że jednak nie wszyscy śpią. Pani Małgosia napisała, że pierwszy utwór zachwyca. Niewątpliwie dzisiejsza audycja będzie jednym z najładniejszych przejść nocy w świt. No to pani Małgosiu, jeszcze to się okaże, bo do godziny czwartej jeszcze wszystko zdarzyć się może. Pan Jakub jest obecny i tradycyjnie wpisuje słowo serwus. Jest pan Zbigniew, który pozdrawia z Leszna. 3:05. Piękna pora na muzykę. No już jest 3:11. Ciekawy jestem, czy pan Tom York nie śpi, czy świętuje, bo od ponad 3 godzin obchodzi swoje 50. urodziny. Jest coś w tworzeniu muzyki, co jest hipnotyzujące. Cały czas myślałem sobie, że odprawiam swego rodzaju czary. Gdy byłem więc w studiu, tak naprawdę czarowałem. Wiem, jak głupio to brzmi, ale tak właśnie wizualizowałem sobie ten proces. Jak państwo się pewnie domyślają, to nie są moje słowa, tylko pana Toma Jorka, który obchodzi dzisiaj 50. urodziny. No i tak się składa, że to jego pierwszy raz z muzyką filmową, bo Tom York i jego Suspirium, czyli pierwszy utwór, który promuje ścieżkę dźwiękową do mrożącego krew w żyłach filmu Suspiria z roku 77 roku, doczekał się swojej interpretacji. To był remake, tak właściwie wielka premiera za niecały miesiąc. To będzie horror odgłosy, tym razem w reżyserii Luki Guadagnino. Nowa piękna oprawa muzyczna, no i sam Tom York, który zabrał się za te piękne dźwięki. Jest już też drugi utwór, który promuje ten film, no ale postanowiłem, że Suspirium dzisiaj po godzinie trzeciej wybrzmi. Chciałem zaśpiewać tak swoją drogą 100 lat, ale obawiam się, że no nie byłby to dobry pomysł. Na naszej liście obecności pani Kasia się zameldowała. Dzień dobry. Cudownie brzmiał początek audycji i nie mogłam pójść spać. Nawet wizja całej pracującej niedzieli nie może mnie odciągnąć od najlepszej godziny w miesiącu w Trójce. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No i Kasia pozdrawia cieplutko wszystkich obecnych. No to gorąca czekolada, herbata, mimo że to już 16 minut po godzinie trzeciej. To teraz będziemy słuchać listu. List napisali The Black Heart Procession. każda ich płyta to zupełnie inna historia, zupełnie inna koncepcja, która jest motywem przewodnim, chociaż jest coś, co je łączy. Jest taki wspólny mianownik, a jest nim utwór The Waiter, który składa się z 5 części, a każda część znajduje się na osobnej płycie. Od tej reguły chociaż odstąpili jeden raz, bo ich ostatnie utwory przypominają bardziej utwory radiowe, utwory, które wynoszą 3-4 minuty, niż takie, które pewnie na playlistach dziennych w radiu nie miałyby racji bytu. The Black Heart Procession, na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór The Letter i ich list z San Diego, z Kalifornii, z której pochodzą. No a teraz z USA przenosimy się do chłodnej Islandii, później przepłyniemy na południowy wschód Morze Norweskie, no i będziemy wtedy już słuchać dźwięków prosto ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji zakochałem się od pierwszego usłyszenia. Cudowny głos Mai Milner. Myślę, że robi swoje i na pewno uzależnia. Magda Verskan, tak się składa, że to bardzo trójkowa płyta, bo nazwali ją Trójką Rzymską. No i tak właściwie, jeżeli mielibyśmy się doszukiwać jakiejś ideologii w nazewnictwie, byłoby trudno, bo jak przyznała sama Maja, nazwa z jednej strony żadnego prawdziwego znaczenia nie ma, bo nazwę wymyślił przyjaciel zespołu, niejaki Hugo. No a z drugiej strony powiedzenie Magda Verskan można podobno przypisać komuś, kto ma moc, kto ma dużo, dużo energii. No i powiedzenie to podobno można odnieść tylko i wyłącznie do kobiet. No a żeby zachować równowagę, pomyślałem sobie, że przed nami teraz męska wersja. Też będzie dużo energii, tym razem od Circuit 7 i Video Boys. 1962 mieli przed sobą wielkie drzwi, mieli otwarte możliwości do tego, by kiedyś można było ich nazywać zespołem kultowym, no ale życie płata różne figle, różne sytuacje się zdarzają i tak się stało, że zniknęli po 3 latach, ale zostawili po sobie single. Wydawałoby się, że nikt już o nich nie będzie pamiętał, a tu taka niespodzianka, bo w 2009 roku niejaka wytwórnia Minimal Wave zaprezentowała kompilacyjny longplay. No i tam właśnie na tym longplayu znalazły się wszystkie nagrania grupy Circuit 7. To jest taka mała perełka, bo później już po roku 82 słuch o nich zaginął. No ale dobrze, że są takie albumy, które przypominają, które ocalają od zapomnienia. Lista obecności na trójkowym Facebooku. Okazuje się, że państwo wcale nie śpią. To jest niesamowite. Pan Paweł napisał, że bardzo lubi jesień, a najbardziej listopad. Listopad w domu po zachodzie słońca i to jeszcze przy herbacie chińskiej. Pan Paweł wita z miasta Kościan. No, do listopada jeszcze musimy trochę poczekać, ale jak najbardziej herbata o tej porze. Myślę, że wskazana. Pan Regus napisał, że na granicy mroku i świtu wita, gdzie duchy mają swą moc. Pan Regus wita wszystkich, co nie śpią i słuchają. No myślę, że jak duchy straszą o tej porze, to nie jest też dobra sytuacja. No ale pozdrawiamy tych, którzy spać nie mogą i bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest też nasz stały słuchacz Nikifor, jest też pan Paweł w Sulejówku, który nas słucha. Myślę, że jest nas naprawdę sporo. No a przed nami moje wspomnienia z ostatniej wyprawy do Dubaju. Myślę, że to takie małe zaskoczenie, bo tak właśnie brzmi shoegaze, prosto ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Myślał, że w Dubaju powstają właśnie takie shoegaze'owe dźwięki. Nie wiem, czy państwo pamiętają, nie wiem, czy państwo słuchali podczas naszych wakacyjnych spotkań w magazynku. Prezentowałem grupę Flower Shop. To są nastolatkowie, którzy mieszkają właśnie w Dubaju i tam właśnie W tej grupie jest niejaki Jordan Sosenski, który jest perkusistą we Flower Shop. No ale okazało się podczas naszego ostatniego spotkania w Dubaju, że Jordan również tworzy sam. Sam komponuje, sam śpiewa, wszystko nagrywa sam w domu. No i to jest właśnie moja pamiątka z Dubaju. Byli bardzo zachwyceni odzewem państwa, bo wspominałem o ich profilu na Instagramie. Okazało się, że po audycji wtorkowej przybyło na ich profilu na Instagramie ponad 100 obserwujących i to właśnie z Polski. Także bardzo się cieszyli i pamiętam to nasze spotkanie przy stacji metra Nürnberg. Pokazali mi uliczki, pokazali mi domy, pokazali mi swój świat, nawet miejsce, w którym jedzą, w którym spędzają czas. No i miejsce, gdzie jeżdżą na deskorolkach, skejci, gdzie grają w koszykówkę, mimo że tam prawie ponad 40 stopni, to jakoś rzeczywiście dają radę. A to niejaki flut, nie Flower Shop, tylko flut, również na literkę F. Dźwięki jesieni dzisiaj miały być. No to przed nami dwie kompozycje, które właśnie z tą porą roku kojarzą mi się nieodłącznie. Thank you. Jeden z najciekawszych psychologicznych filmów, jakie oglądałem. Nie będę spoilerował, nie będę zdradzał fabuły. Powiem tylko tyle, że ten film to U niej w domu z francuskiego Danse la Maison w reżyserii François Ozona. No a dźwięki skomponował mistrz muzyki filmowej Filip Rombi. Powróćmy wspomnieniami do wakacji, przynajmniej nazwa nowego albumu Sary Forslund ze Szwecji powinna nam w tym pomóc. Summer is like a swallow. Where is my man? Where does he stand? I told him to come, I told him who I am. Was it hard to hold my hand? Was it hard to hold my is it hidden in the sand? I sold my soul to a black-eyed dog. Now I want it back. Now it's my

centrum Tallina w Estonii znajduje się turystyczny pub zwany Hellhands. Nad drzwiami znajduje się obraz. Kobieta z zamkniętymi oczami, bez odzienia, jadąca na grzbiecie uśmiechniętego wilka. To nie są moje wyobrażenia o jej muzyce, tylko brytyjskiego magazynu The Quiet Us. No i tak właśnie opisuje się jej muzykę. Maria Nut z Estonii. Z Tallina nie sama, bo z niejakim rumem. No to prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania na skraju nocy i dnia. Pan Piotr jeszcze napisał, że skoro York skończył 50 lat, no to warto też wspomnieć o tym, że album Kid A kończy w tym miesiącu tak właściwie, no, 18 lat. Tomowi Yorkowi życzymy wszystkiego naj. No a na koniec jeszcze kącik orientalny, czyli nasz stały punkt naszych comiesięcznych spotkań w Dzikiej Karcie. No a my już dziękujemy. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. أشهد أن لا إلا أنت وما هو ما أشهد أن لا